Journaal. Zeker 18 provinciale statenleden die zelf in de landbouw werken hebben de afgelopen jaren meegestemd over het stikstofbeleid. Dat schrijft NRC. In de meeste gevallen overtraden ze daarmee de integriteitsregels. In de meeste provincies mogen statenleden niet meestemmen over beleid waar ze zelf een direct belang bij hebben. Toch deden 18 politici die zelf een boerenbedrijf hebben of een andere baan in de landbouw dat wel bij het stikstofbeleid in 9 provincies. Sommigen hebben ook een functie bij een belangenorganisatie zoals LTO. Ze zijn bijna allemaal lid van de VVD of het CDA. Het kabinet gaat een bemiddelaar aanstellen om het gesprek met de boeren op gang te brengen en het vertrouwen te herstellen. In het debat over de boerenprotesten had de Tweede Kamer daarom gevraagd. De bemiddelaar moet volgens premier Rutte misverstanden wegnemen, zoals het idee dat de veestapel met de helft moet krimpen, dat het allemaal te snel moet en dat de industrie en de luchtvaart niets hoeven te doen. Rutte wil niet met relschoppers om de tafel, wel met boeren die willen praten over hun toekomst. Hij houdt wel vast aan het doel om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten. Den Haag krijgt 2 nieuwe wolkenkrabbers, eentje van ruim 180 meter en een van 150 meter. De Haagse gemeenteraad staat achter dat plan. In de torens in het staddeel Laak komen ruim 1400 huurwoningen, waarvan 30% in de sociale sector. Beide wolkenkrabbers worden hoger dan de 2 ministeries aan de Turfmarkt, die nu de hoogste gebouwen van Den Haag zijn. In Nederland staat alleen in Rotterdam een nog hogere wolkenkrabber, de Zalmhaventoren van ruim 200 meter. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minima tussen 12 en 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag met wat stapelwolken en lokaal een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Het weekend verloopt zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. Het is vandaag vrijdag 1 juli en leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het belooft weer een bijzondere nacht te worden, want zometeen gaan we het hebben over hoe een te laag schooladvies kan leiden tot studievertraging en tienduizenden euro's aan studieschuld. Nou, hoe dat nou allemaal precies zit, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Aansluitend op het uurgesprek heb ik ook een interessante podcastaflevering voor je klaarstaan over de staat van ons onderwijs. En voor wakker in het holst van de nacht spreken we met Lea Kettner vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat allemaal straks. De nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Ja, stel je voor, je CITO-toets geeft aan dat je naar de HAVO kan, maar toch krijg je van je school te horen dat je een VMBO-advies krijgt. Daardoor loop je 50.000 euro aan schuld op. Dit overkwam de Koerdisch-Nederlandse Rüşen Korç. En Rüşen is zeker niet de enige. Maar liefst een derde van alle scholieren belandt 3 jaar later op een ander niveau dan het advies wat ze hebben gekregen. We gaan er straks uitgebreid over in gesprek. Heb je nou vragen of opmerkingen of wil je gewoon even wat zeggen? Dan horen we natuurlijk heel graag van je. Je kan bellen naar 0800 1121 of app vooral even naar die gratis NPO Radio 1-app. En deze nacht ga ik in gesprek met Rüşen Korç. Een hele goede nacht. Goedenacht. Jij zet je in voor kansenongelijkheid in het onderwijs. Onder andere door je organisatie ook. Mm-hmm. Ben je een beetje nachtmens? Zit je hier fijn? Ja, ik ben een enorme nachtmens. Ja? Ja. En jij hebt natuurlijk ook gestudeerd. Heb je heel wat nachten daar doorgehaald? Nee, ik besteed mijn nachten graag aan nuttige dingen. Zoals? Lezen of juist schrijven of nadenken over wat de volgende stap zou zijn voor de stichting of andere ondernemingen. Dus je zit hier enigszins relaxed? Ja, zeker. Heel goed. Ik zei het net al even, je hebt een verkeerd schooladvies gekregen. Hoe denk je dat dat heeft kunnen gebeuren? Ja, dat is een opeenstapeling van een aantal dingen geweest, denk ik. In mijn persoonlijke geval had het ermee te maken dat ik kom zelf eigenlijk uit Den Haag. Op jonge leeftijd zijn mijn moeder, mijn broer en ik zijn verhuisd naar Wageningen. Mm-hmm. Eigenlijk een dorpje naast Wageningen. Toen kwamen we in een best wel witte omgeving. En dan heb je eigenlijk al snel te maken met vooroordelen over het feit dat je misschien wel een randstedeling bent. Maar ook zeker omdat je een allochtoon bent. Ik gebruik ook bewust het woord allochtoon. Want toen waren we niet mensen met een migratieachtergrond, maar toen waren we allochtonen. Mm-hmm. En ik denk dat dat deels meespeelde. En dat leidt er denk ik toe dat mensen

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zeker 18 provinciale statenleden die zelf in de landbouw werken hebben de afgelopen jaren meegestemd over het stikstofbeleid. Dat schrijft NRC. In de meeste gevallen overtraden ze daarmee de integriteitsregels. In de meeste provincies mogen statenleden niet meestemmen over beleid waar ze zelf een direct belang bij hebben. Toch deden 18 politici die zelf een boerenbedrijf hebben of een andere baan in de landbouw dat wel bij het stikstofbeleid in 9 provincies. Ze zijn bijna allemaal lid van de VVD of het CDA. Sommigen hebben ook een functie bij een belangenorganisatie zoals LTO. De Amerikaanse regering heeft de nieuwe Israëlische premier Lapid gefeliciteerd met zijn benoeming. Lapid leidt vanaf vandaag de Israëlische regering tot aan de verkiezingen in november. Hij zou het premierschap eigenlijk pas volgend jaar overnemen van zijn voorganger Bennett. Maar omdat de Israëlische regering is gevallen, gebeurt dat nu al. Lapid leidt een middenpartij en hoopt bij de verkiezingen te voorkomen dat de rechtse oud-premier Netanyahu weer aan de macht komt. Volgende maand ontvangt Lapid de Amerikaanse president Biden. De komst van een groot datacenter voor Facebook in Zeewolde gaat definitief niet door. Meta, het moederbedrijf van Facebook, ziet er vanaf. De voorbereidingen lagen sinds eind maart stil toen een kamermeerderheid het kabinet had opgeroepen om de bouw voorlopig tegen te houden, vanwege zorgen over het grote stroomverbruik en het verlies aan landbouwgrond. Meta concludeert nu dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 12 en 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag met wat stapelwolken en lokaal een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Het weekend verloopt zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Ook daarna houdt het zomer weer aan. Al kan er dan wel heel lokaal een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. Het afgelopen uur ben ik in gesprek geweest met Rusjen Kotsch. Hij kreeg een verkeerd schooladvies en heeft hierdoor veel vertraging en een studieschuld opgelopen. Om ervoor te zorgen dat dit andere kinderen niet meer zal gebeuren, is hij de organisatie ook begonnen. De nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. En ik praat natuurlijk heel graag met jou verder als luisteraar. En dat doen we aan de hand van een stelling. En de stelling luidt deze nacht: de CITO-toets moet worden afgeschaft. Nou, ben je daar nou mee eens of niet? Ik ben heel erg benieuwd. Je kan bellen naar 0800 1121 of app even naar de gratis NPO Radio 1 app. Want ik hoor heel graag van je. En we kregen al een aantal spraakmemo's binnen. Nou, ik twijfel. Aan de ene kant vind ik het wel heel goed, die CITO-toets. Het is natuurlijk wel iets wat echt heel... Het is gewoon hetzelfde als een soort van examen of zo, geloof ik. Maar ik twijfel ook al wel aan de andere kant of de CITO-toets wel helemaal moet bepalen wat voor niveau je hebt. Omdat in de tijd dat ik zeg maar de CITO-toets moest maken, zat ik nog in een turbulente tijd van mijn leven. En ja, ik vraag me toch wel af hoe ik anders de CITO-toets had gemaakt. Of het niet nog ietsjes beter was geweest. Uiteindelijk ben ik toch wel goed terechtgekomen. En ben ik zeer tevreden over het niveau wat ik uiteindelijk met school heb gedaan. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat sommige mensen een andere ervaring daar toch in hebben beleefd. Ja, dit was een spraakmemo van Mandy en eigenlijk twijfelt zij nog een beetje. Rusjen, hoe luister jij hiernaar? Ja, heel terecht wat ze aangeeft. Het is ook echt een momentopname en een momentopname die heel bepalend kan zijn. Ja. We hebben ook nog een berichtje binnengekregen via de NPO Radio 1-app. Wat kan ik als oma doen om mijn kleinkind hierbij te helpen? Oh, goede vraag. Ja, dat hangt, want hierbij, ik ben even benieuwd dan wat daarmee bedoeld wordt. Maar ik ga er dan even vanuit dat het kind misschien een laag advies heeft gekregen. Dat je als oma afvraagt wat je dan daaraan kunt doen. Ik denk het allerbelangrijkste voor de familie, want de ouders hebben al het gesprek met school. Maar voor de familie is denk ik het allerbelangrijkste om het kind zelfvertrouwen te blijven geven. En te blijven vertellen dat je weet dat wat het kind denkt dat hij kan, dat hij dat ook kan. Dus te blijven ondersteunen. Ja. We hebben ook nog een spraakmemo binnengekregen van Jolanda. We gaan even luisteren. Aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Aan de ene kant denk ik dat ze dan verkeerde verwachtingen krijgen. En aan de andere kant heb ik zoiets van, nou, dan hebben ze toch wel misschien een beetje het idee van waar ze naartoe kunnen. Ja, toch ook weer een twijfel, hè? Wat misschien interessant is om te weten is dat in het Amerikaanse systeem is het eigenlijk zo dat je hebt geen eindexamen. Dus je haalt je vakken. Voor je vakken krijg je bepaalde credits. Bij 24 credits heb je je high school diploma heb je dan gehaald. Dat is vaak wat helpt als mensen twijfelen, is een alternatief bieden. Dat zou ook een alternatief kunnen zijn voor Nederland. Dat we gewoon zeggen van oké, je moet gewoon je vakken halen. En als je dat hebt gehaald, dan ben je ready. Precies. We hebben ook een beller, als het goed is. En dat is Paul. Paul, een hele goede nacht. Hey, goedenacht. Ik spreek met Paul. Hey, hallo. Wat wilde jij melden of had je een vraag? Nou, ik wil even melden dat ik in een soortgelijke situatie heb gezeten als de spreker bij jou in het programma. Ja. Ik heb eigenlijk mijn hele lagere schooltijd moeten opboksen tegen allerlei vooroordelen. Want school boeide mij niet echt. En dat werd gezien als desinteresse. En omdat ik graag buiten was, van dat was wel leuk, had ik automatisch, dat was toen een beetje mode, ADHD. Oh ja. En waarbij ik zelf achteraf, mede door dingen waar ik later tegenaan ben gelopen, toch eigenlijk achter ben gekomen dat ze ADHD en hoogbegaafdheid een beetje slecht uit elkaar konden houden. Vanwege die ADHD, ga maar wat met je handen doen, jongen. Dus het advies werd LTS. En ik moet zeggen, ik ben nu een succesvol ondernemer. Ik heb 18 jaar een eigen bedrijf. Ik verricht allerlei IT-zaken voor medici. met mijn LTS'je. En ik moet zeggen, ik ben tevredener dan ooit. Ja, Paul, hoe kijk jij terug op die tijd? Niet best. Nee, dat snap ik. Want het wordt openlijk besproken in de klas. Dan heb je toch afhankelijk een beetje van de sfeer. En ik zat niet echt in een hele prettige sfeerklas. Maar het vingerwijzen, hij is toch apart. Hmm. Er is ooit een keer een programma geweest en daar werd het begrip buitenbeentje in naar voren gebracht. Dat was een kinderprogramma. En de volgende dag had ik die naam. En die ben ik de resterende 3 jaar van die school gewoon niet meer kwijtgeraakt. Hmm. Ja. En dan is het opboksen tegen de klas en proberen je vriendjes te behouden. Ja. Nou, daar had ik wel geteld 2 leuke vrienden aan overgehouden. Maar ja, na de lagere school ga je uit elkaar en denk, zoals het bij meerdere mensen gaat, dan verwateren die contacten toch, omdat je in een hele andere fase van je leven komt. Maar ik moet zeggen, gek genoeg, op de LTS werd ik wel begrepen. Ja. Joh, wat een verhaal. Hey, en hoe kijk jij nu naar de stelling over de CITO-toets? Moet dat blijven of moet dat afgeschaft worden? Ah, het is een momentopname. Als je een vakkundige leerkracht hebt, dan denk ik dat dienstoordeel zwaarder zou mogen wegen. Ik heb zelf een tijd nog bij Defensie gezeten. Ik ben instructeur geweest. Mm-hmm. En daar hadden we ook toetsen vooraf om te kijken of het iemand kon. En ik moet zeggen, als je dan eerst naar de papieren kijkt en later naar de persoon, kom ik ze vaak gewoon niet matchen. Nee. Want als je met mensen aan het werk gaat, er is altijd een bepaalde interactie tussen mensen. De oprichter van ook, sorry, ik ben zijn naam even kwijt. Mm-hmm. Rusjen? Ja, zoals hij aangaf, geef ze hoop, geef ze vertrouwen. Of juist geen valse hoop, maar in ieder geval, je telt mee. Ja. Jouw stem doet ertoe, jouw daden doen ertoe. Ja. En het gedrag wat je nu vertoont, dat is niet wat jij als mens bent. Mm-hmm. Jij kan meer. En wat je tot nu toe gedaan hebt, zegt niks over jouw potentieel. Nee, dat is wat ik heb geleerd in het leger. Ja. Mm-hmm. Rusjen, hoe luister jij hiernaar? Ja, als enorm herkenbaar. Ja. En wat ik me dan eigenlijk even afvraag, Paul, in welk jaar heb jij je LTS-advies gekregen? 1981. 81. Dus eigenlijk zijn de vraagstukken van 81 overgedragen aan de generatie van, wat praten we nu over, 2016. Dat zit nu. Ja. En dat is eigenlijk best wel, dat vind ik dan, daar denk ik dan, want ik voer dit gesprek best wel ook al vaak met mensen uit eerdere generaties. En dat vind ik zelf best wel schrikbarend. Dat we dus eigenlijk in 40 jaar tijd geen oplossing hebben weten te vinden op een, wat op eerste hand best wel een simpel probleem zou moeten zijn. Ja, maar goed, kijk, je hebt ongetwijfeld onderzoek verricht. En ik weet zeker dat je een vrij brede visie op het hele lagere onderwijs hebt. Mm-hmm. Maar kun jij mij 1 succesvolle hervormer noemen? De succesvolste die bij mij dan op dit moment binnenschiet, en dat is dan voor sommige mensen nog steeds dubieus, dat is dat nu dus dat zeg maar het advies alleen naar boven bijgesteld kan worden en niet naar beneden. Maar dat wat ik net dus eigenlijk ook al zei, dat is eerder een soort van symptoombestrijding dan dat je zegt van het systeem is beter geworden. Ja. Paul, ik wil jou onwijs bedanken voor je bijdrage. Nou, bedankt dat ik erin mocht verschijnen. Ik wens jullie een hele goede nacht en een prettig gesprek verder. Ja, een hele fijne nacht. Fijne nacht. Okay. Rusjen, ik wil jou ook onwijs bedanken. Het uur is echt voorbij gevlogen. Mm. We gaan je zeker in de gaten houden. En ik wil je nog heel veel succes wensen met de stichting ook. Jij bedankt. Het is weer tijd voor een podcast. De Nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar een aflevering van de podcastserie Opgejaagd. Documentairemaakster Jennifer komt zelf uit Zweden en blijft zich maar verbazen over het Nederlandse schoolsysteem. In deze aflevering blijft ze steeds hangen op de lagere school van haar oudste dochter, omdat de juf het alleen allemaal niet aan lijkt te kunnen. Maar je blijkt niet uit Zweden te hoeven komen om je te verbazen over het Nederlandse schoolsysteem. Jennifer spreekt moeders uit alle windstreken die op haar verhaal reageren en die bijna met dezelfde verbijstering naar dat schoolsysteem kijken. We gaan luisteren naar aflevering 2 van de podcastserie Opgejaagd. Welkom bij Opgejaagd. Ik ben Jennifer Patterson en in deze serie breng ik je op de hoogte van wat ik tegenkom in de onbekende wereld waar onze kinderen van 9 tot 5 doorbrengen. Deze serie komt voort uit verbazing, frustratie en nieuwsgierigheid over zaken die de meeste mensen die hier geboren zijn volkomen vanzelfsprekend lijken te vinden, maar die voor mij als Zweedse moeilijk te begrijpen zijn. Oké, en de A? Is de A. Heel goed voor jou. Ik woon al bijna 20 jaar in Nederland. Ik ben hier getrouwd. Mijn man heet Jair. Luister, als je hier klaar mee bent met dat opschrijven, moeten we naar school. En samen hebben we 2 kinderen. Gaan we snel, snel, snel, dan komen we nog op tijd. Laila is 6. Hoe schrijf je de... Is dit de... En Luva is 3. Die wil ik meenemen. Deze wil ik meenemen. Je mag hem meenemen, oké? Okay? Dames, schoenen aan. Is dat een jurk? Een andere schoenen. En nu een jasje. Ja, nu moeten we gaan. Gaan we naar binnen. Zo. Onderweg naar school brengen we Luva naar de crèche. Als we langs de baby's lopen, zegt Laila opeens. Ik vind het zielig voor de papa en mama dat opeens je baby niet bij jou is. Dan had je de hele tijd al je baby bij jou en dan opeens dan gaat hij opeens naar de crèche. Dus dan voelt het een beetje gek. Het voelde inderdaad een beetje gek om mijn kinderen naar de crèche te brengen toen ze nog baby's waren. Met mijn gekolfde moedermelk in flesjes in een koeltas. In Zweden gaan kinderen niet naar de crèche voordat ze 1 jaar oud zijn. Vaak beginnen ze nog later. Toch heb ik mijn eigen kinderen al met 6 maanden naar de crèche gebracht. In Zweden werd er met verbazing en zelfs afgrijzen op gereageerd. Terwijl Nederlanders vonden dat ik lang thuis bleef. Hoe kan het dat er in landen die zo op elkaar lijken, zo verschillend over gedacht wordt? En denken we er echt zelf over na? In deze serie wil ik een systeem blootleggen dat in Nederland zo normaal is geworden dat we ons nauwelijks afvragen of we er eigenlijk wel blij mee zijn. Als je nu pas begint met luisteren, kun je eigenlijk beter beginnen bij de eerste aflevering, waarin ik vertel over de onwaarschijnlijke situaties die ik meemaak op de crèche en op de kleuterschool en waar ik een stuk over schreef in de krant. In dat artikel stel ik dat het in Nederland niet goed geregeld is voor kinderen en ouders, waardoor vrouwen zich vaak gedwongen voelen om parttime te werken. Ik werd overspoeld door reacties, vooral van vrouwen. Wat is hun verhaal? Dag Jennifer Patterson. Ik heb net je stukje in de NRC Next gelezen en werd er heel erg blij van. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vond het bij mijn eerste dochter de hel om haar met 10 weken naar de opvang te moeten brengen. En ik heb hier nog steeds last van. Ik kom zelf uit Duitsland waar de opvang en het verlof ook veel beter geregeld en goedkoper is. Op sommige momenten zou ik ook echt graag weer terug willen gaan. Omdat werkdruk met de combinatie goed voor mijn kinderen te willen zorgen te zwaar wordt. Ik vind het zo zonde. Ik vraag me af wanneer de overheid een keertje wakker wordt en het hele systeem om gaat gooien. Na 100 meter, ga rechtdoor. Bedankt voor je mening. Ik weet dat ik dus niet alleen ben met deze opvattingen. Goed, Anna Schneider. Rechts afslaan, daarna bestemming bereikt. Hallo. Hey, hi. Hallo. Hi. Ja, hi, Anna. Kom binnen. Dankjewel. Anna woont met haar man en 2 dochters in een rijtjeshuis in de buurt van Nijmegen. De oudste is 3. De jongste is nog maar een baby. Anna is klein van stuk, bijna meisjesachtig, maar maakt een serieuze indruk. Maar ze, du musst die nicht fallen lassen, sonst gehen die kaputt. Ze geeft Duits op een middelbare school. Ja, ik ben docent. En bij mijn eerste dochter kon ik toen geen ouderschapsverlof opnemen, omdat ik nog niet 1 jaar in dienst was. Dus ik moest haar ook echt met 10 weken wegbrengen. Zoals dat in Nederland vaker gaat, begon Anna's dochter Robbie op de crèche toen ze 10 weken oud was. 3 dagen per week. Van 's ochtends 7:30 tot 's avonds 6:00. Maar kan je beschrijven hoe je dag dan was als je haar wegbracht en je ging naar werken? Nou, sowieso heb ik geprobeerd dat mijn vriend haar ging wegbrengen, omdat ik het echt niet op mijn hart kreeg om haar weg te brengen. Dus hij heeft haar naar de opvang gebracht. En ik ben 's ochtends naar het werk gegaan. En met welk gevoel ging je naar je werk? Ja, heel... sowieso een slecht gevoel, want ik wilde haar eigenlijk daar niet achterlaten. Dus ik ging eigenlijk al met een vrij negatief gevoel naar mijn werk toe. eigenlijk alleen maar met het idee, ja, ik zit hier alleen maar om de centen te verdienen. En ik probeerde daar natuurlijk wel nog het beste van te maken. Dus als ik ook eenmaal was, dan probeerde ik het gewoon goed te doen. Maar dat lukte ook niet, omdat ik ook vaak gewoon met mijn gedachten thuis was. Ik miste haar eigenlijk de hele dag door. En ik had gewoon altijd een slecht geweten naar haar toe. En als ik thuis was, had ik een slecht geweten naar mijn werk toe. Omdat ik het gevoel had dat ik mijn werk niet goed kon doen. Want dat was ook zo. Ja. Ja. En hoe zag het eruit toen jij einde van de dag haar ging halen? Ja, ik was heel blij. Sowieso al in de auto moest ik me echt, nou, ik moest heel goed op de snelheid letten, want anders was ik echt veel te hard gereden. Omdat ik zo graag naar haar toe wilde. Ja, het was echt, ja, ik ging gewoon naar de opvang. En zodra ik haar vast kon houden, ja, liet ik haar eigenlijk het liefst niet meer los. Ik wilde haar gewoon zo graag lekker bij mij houden. Ja, en dat probeerde ik toen ook gewoon de hele avond te doen. Dus ik vond het toen ook heel moeilijk om haar weer in bed te leggen. Want dan was zij, ja, moest ik haar weer wegdoen, voor mijn gevoel. Ja. En waren er voor jou geen andere opties? Heb je ook over nagedacht bijvoorbeeld om te stoppen met je baan? Ja, daar hebben we zeker over nagedacht. Maar nee, dat is gewoon financieel niet. Dat lukt ons gewoon niet. Nog voordat ze kinderen hadden, hebben ze een huis gekocht. De hypotheek was gebaseerd op 2 inkomens. Ja, om eerlijk te zijn, we hebben toen nog niet zoveel nagedacht hoe dat hele systeem in elkaar zit. En dat is nu achteraf gezien, is het gewoon echt balen. Want anders was ik nu wel gestopt met werken, ja. En hoe is de situatie voor jou nu? Nu? Poeh. Nou ja, ik zit vaak huilend in de auto. Met haar tweede kindje is het gelukt om langer verlof te krijgen. Zij was 4 maanden oud toen ze naar de crèche ging. En ondanks dat Anna alleen maar lof heeft voor de juffen, voelt het niet goed. Op de dag dat ik haar wegbreng en ik echt van haar afscheid neem. Ja, dat was afgelopen donderdag nog. Toen zat ik in de auto en toen dacht ik echt van, ja, godverdomme, dat hoort gewoon niet. Dan kijk ik nog een keertje door het raam en dan zie ik haar daar liggen. En dan denk ik, ja, dat klopt gewoon niet. Ze moet gewoon bij mij zijn. Het is ook gewoon zo oneerlijk dat iemand anders voor haar aan het zorgen is. Op het moment dat ik dat eigenlijk heel graag zou willen doen. Wat Anna en haar man doen, is eigenlijk hoe de overheid het voor ons bedacht heeft. Dat zowel de man als de vrouw na de geboorte van hun kind zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. En een koophuis natuurlijk, ook helemaal volgens het boekje. Maar Anna wordt er niet gelukkig van. Aan de andere kant, hoe erg is het om je baby naar de crèche te brengen? Je kindje wordt daardoor goed opgevangen, of niet? Ook Dorien reageerde op mijn stuk. Zij komt voor de afwisseling bij mij. Ik heb geen conditie meer. Je bent zwanger? Ja, ze moet even op adem komen. Wauw. Dorien is lang en mooi. Ze is juriste en heeft een zoontje van 2... en een bolle buik waarin haar tweede kindje groeit. Terwijl ik haar een microfoontje opspelt, beginnen we al te praten. Wat was jouw reden om een stuk erover te schrijven in de krant? Oh, frustratie. Ja. Keurig, frustratie. Ja, van je afschrijven. Ja. Wat mij vooral zo intrigeert, is dat heel veel mensen in mijn omgeving, die gewoon helder nadenken en hoog zijn opgeleid, zich niet lijken te realiseren wat er nou eigenlijk gebeurt op zo'n crèche. En dat vind ik bizar. Dat vind ik echt zo apart, dat zoveel mensen die ik hoog acht, hun kind gewoon daar droppen. En ondertussen volgens mij dat onderbuikgevoel hebben van, zit het wel goed? En aan de andere kant doen ze niks. Wat is dat? Ja, inderdaad, wat is dat? Dat is een goede vraag. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het een bepaalde bewustwording vergt om te erkennen van, ja, eigenlijk is het helemaal niet zo heel goed geregeld. ik merk dat als ik het met goede vriendinnen, echt goed, die ik echt heel goed ken, heb over mijn eigen twijfels die ik heb over de crash, merk ik dat zij daar onrustig van worden. Omdat het ergens reflecteert en ergens raakt aan hun eigen situatie. Maar ze willen er niet aan. Nee. Want ze weten niet wat de oplossing is. Ze zitten op alle fronten klem. En een hypotheek. En die hele goede baan die je daardoor eigenlijk niet kan missen. Zelf bracht Doreen haar zoontje voor het eerst naar de crash toen hij 1 jaar oud was. Een beetje op zijn zweet. Toen was hij er echt aan toe. Hij vond het zo leuk. En niks huilen als je hem wegbracht. Nee? Nee. Maar nu, ik merkte wel op die crash, en hij zit op zich op een hele leuke crash, dat ik was daar dan vaak om hem weg te brengen, om hem op te halen. En ik bleef daar dan een beetje hangen en dan keek ik een beetje hoe dat daar ging. Ja, er is gewoon geen tijd om die kindjes aandacht te geven. En als een kindje 1 is, dan is hij al wat zelfstandiger. Dan kan hij zelf een beetje spelen. Maar een baby, die ligt daar maar. Ja. En als er 3 tegelijk huilen, dan is er gewoon niemand om dat kind op te pakken en te troosten. Nee. En ja, dat bevestigde alleen maar dus dat gevoel dat had gemaakt dat ik dat zelf niet wilde, eerder je kindje afgeven. Maar ja, dat kan niet. Dat is gewoon schadelijk in de ontwikkeling. Is de crash schadelijk voor baby's? Op zoek naar informatie zie ik dat de meningen verdeeld zijn. Journalist en psycholoog Marielse Eerkens zette het wetenschappelijk onderzoek op een rij. Ze komt tot de conclusie dat je je baby het beste ver weg kunt houden van de crash. De drukte en de verschillende verzorgers zouden veel stress veroorzaken, wat samengaat met akelige gevolgen op lange termijn, zoals leerproblemen en een slecht werkend immuunsysteem. Maar ik kom ook relativerende geluiden tegen. Ontwikkelingspsycholoog Chantal Kemner ziet op de crash alleen tijdelijke stress die niet schadelijk zou zijn. Bovendien zou een gezonde dosis stress je beter voorbereiden op het latere leven. Wat inderdaad, zo merk ik nu ik kinderen heb, behoorlijk stressvol is. En dan kom ik uit bij stressonderzoeker Marloes Henkens. Zij stelt dat baby's op de crash wel degelijk aan chronische stress blootstaan, wat het brein permanent kan beschadigen. Zouden er in Nederland hele generaties kinderen opgroeien met hersenschade door de opvang? Of is de vraag eenvoudiger? Is dit echt het beste voor mijn kind? Ik spreek een vriendin van me, Lenneke, die geen expert is, maar in haar werk wel veel crashes ziet. Ik zie ongeveer 2 crashes per week. Nee, ik zie meer crashes per week. Ik doe dat 2 keer per week. Maar als het kleine crashes zijn, dan doe je 2 of 3 crashes. Je fietst van de ene naar de ander. Dus nou ja, goed, ik zie een hele hoop crashes. Lenneke is moeder van een meisje van 5. Maar ze is ook violiste. En als muzikant bezoekt ze sinds 1,5 jaar elke week verschillende crashes. Haar publiek bestaat dan dus uit kinderen tussen de 0 en 3 jaar. En hun juffen. Ze speelt Indiase viool. Nou, dat een crash daarvoor kiest, dat zegt al wel wat over een bepaalde instelling. Want je moet daar wel extra geld aan uitgeven. En desondanks zie ik heel veel crashes waarvan ik denk van ai, hier zou ik mijn kind toch niet willen hebben. En wat zie je dan? Wat is... Nou, dan zie ik dus inderdaad, nou, wat ik kom daar muziek maken. De kinderen hebben natuurlijk, vanuit hun natuur hebben ze aandacht. En eerst het moment dat je begint te spelen, zie je die ogen gewoon groter worden. En dan gebeurt er echt iets. En wat ik erg vind, is dat in sommige gevallen, eigenlijk nog vrij regelmatig, het de juffen zijn die eigenlijk een soort onrust veroorzaken. Of bijvoorbeeld nog eventjes met elkaar zitten te kletsen. Of met hun telefoon bezig zijn. Ja. Of zich er tegenaan moeien, wat ik ook heel vervelend vind. Als er bijvoorbeeld een kindje iets niet durft, dan toch beginnen te pushen. Hierdoor wordt de sfeer onrustig, zegt Lenneke. En raken de kinderen afgeleid. Ja, door het moment dat er dus voornamelijk vanuit de juffen onrust of desinteresse is. Ik weet dat jij vertelde hoe schrok je was van sommige leidsters. Het woord wat zo bij me bleef was, ze zijn gewoon uitgeblust. Ja, maar dat vind ik dat zie ik best wel vaak. Uitgeblust en dan weet ik niet of dat is. Het is niet alleen maar omdat het zwaar is, want iedereen heeft het daar zwaar. En niet iedereen zit er uitgeblust bij. Ja, uitgeblust, ik kan niet, inderdaad, dat is het woord. Het is een soort met blanke uitstraling. Ik bedoel, blank in de zin van leeg, een beetje gelaten. Maar als je zegt, ik zie het vaak, hoe vaak is het ongeveer? Ik bedoel, elke week? Of? Zeker elke week, ja. Aha. Ja, zeker elke week. Ja. Het valt me elke keer weer tegen, zeg maar, laten we het zo zeggen. Terug naar Doreen, die haar kind pas met een jaar naar de crèche bracht, maar waar het toch niet goed voelde. Het voelt soms gewoon als een veredelde parkeerplaats, waar je gewoon je kind even parkeert. En, ja. En dan wel een beveiligde, weet je wel. Dus je auto wordt niet gestolen. Nou, dat is dan het veilige gevoel dat je hebt. Maar ik praat met meer mensen hierover. En dat is heel naar. Maar na de verhalen die ik heb gehoord, weet je niet eens 100% zeker of die leidsters dusdanig gekwalificeerd zijn dat ze, als ze overprikkeld zijn en oververmoeid, niet een tik uitdelen. En ik heb ook dingen meegemaakt zelf op de crèche dat ik, ja, waar ik heel erg van ben geschrokken en die ik ook wel, ja, ik vind het vervelend om dat voorval letterlijk te vertellen. En die leidster die is ook weg, hierom. Later vertelt Doreen me toch wat er is gebeurd. De leidster in kwestie had niet door dat Doreen erbij stond toen ze een huilende baby op de verschoontafel smeet en hij met zijn hoofd in de wasbak belandde. Ondanks dat het kindje paars was aangelopen van het krijsen, zei de leidster niks. Ze liet het hoofdje in de wasbak hangen, terwijl ze hem hardhandig verschoonde. Daarna gooide ze hem op een kussen op de vloer. Hij vloog echt door de lucht, vertelde Doreen. Het leek wel een pakje op de lopende band. Dat zijn excessen, hopelijk. Maar waar het allemaal op neerkomt, is dat de structuur is zo overspannen. Er is zo weinig marge dat dit soort dingen gebeuren. Ja. Ik vraag me af hoe vaak dit soort situaties voorkomen. Dat blijkt lastig te achterhalen. Kinderdagverblijven zijn commerciële bedrijven die misstanden niet aan de grote klok hangen. Wat ik wel vind, is een recent onderzoek naar veiligheid op crèches in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Daaruit blijkt dat het binnen kinderdagverblijven niet normaal is om collega's aan te spreken op slecht gedrag. Ook al zijn alle partijen het erover eens dat dit, ik citeer, verreweg de belangrijkste waarborg is voor veiligheid en kwaliteit. Dat is ook de ervaring van Doreen. Wat bleek was dat andere leidsters ook al, toen dit naar buiten kwam, omdat ik dat heb gemeld, ook al niet echt een goed gevoel hadden over de manier waarop zij werkten. Maar ja, iedereen heeft een andere werkwijze. Er niet een mentaliteit heerste en waarschijnlijk heerst dat je over elkaar of elkaar aanspreekt op gedrag. Dus ja, heb maar laat. Ik bel met Maria Oyulun. Met Maria Oyulun. Als juridisch adviseur spreekt ze regelmatig inspecteurs van de GGD over wat die allemaal tegenkomen op de crèche. Ze durft niet te zeggen hoe vaak het voorkomt wat Doreen heeft meegemaakt. Nee, ik ga niet gokken, dat kan ik niet zeggen. Want daar zijn geen exacte cijfers van. Maar ze bevestigt dat leidsters zelden aan de bel trekken als het misgaat. Nou, dat heb ik zelf ook. Dat hoor ik van de inspecteurs, heb ik ook signalen op die manier teruggekregen. Dat daar soms een angstcultuur heerst. Ik denk dat dat ook te maken heeft met toch de zwakke arbeidspositie van de leidsters. Kijk, als jij een tijdelijk contract hebt en je bent kritisch, ja, dan wordt jouw contract gewoon niet verlengd. Ik heb zelf een aantal concrete meldingen gehad. En ik denk niet dat dat incidenten zijn. Ik denk dat dat een glijdende schaal is. In de bankensector geldt dat precies hetzelfde overigens, hoor. Dat is ook een cultuur. Je ziet best wel veel overeenkomsten in hoe mensen met regels omgaan en wat voor cultuur er is. Ja. En op het moment dat het een verrotte cultuur is, hè, dan kun je dat met regels nauwelijks veranderen. Het lijkt nogal bruut om crèches te vergelijken met de bankensector. Maar Maria Oyulun ziet serieuze parallellen. Net als in de bankenwereld is geld een motief om te sjoemelen met de regels. Zo worden in veel crèches jonge, goedkope leidsters aangenomen die meer taken krijgen en minder tijd krijgen voor de kinderen. En net als in de bankenwereld is het gevolg nog meer regels en wetgeving die dan weer ontdoken moeten worden. Met als gevolg dat iedereen zich daarop stort en daarmee aan het rekenen slaat, terwijl die gedachte daarachter buiten beeld is gekomen. En dan bedoel ik die gedachte van, ja, we willen toch gewoon mooie, gezonde kinderen hebben die sociaal vaardig zijn, noem maar op. Doreen onderzoekt nu de mogelijkheid om samen met een aantal ouders een participatiecrash te beginnen. Dat houdt in dat ouders taken van de leidsters overnemen, zodat die meer tijd kunnen besteden aan de kinderen. Is dat de weg? Dat ouders gratis gaan werken in de kinderopvang om ervoor te zorgen dat hun kinderen genoeg aandacht krijgen. Ouders moeten al zoveel bijspringen op school. Iets wat Doreen nog moet ondervinden. Ik vertel haar dat ik me persoonlijk nu vooral zorgen maak over scholen in Nederland. En dat we daardoor overwegen om naar Zweden te verhuizen. Maar dat is heftig. Ja. En dat wil ik helemaal niet, want ik ben hier gevestigd. En mijn man spreekt geen Zweeds. Hij is radiomaker. En hij is Nederlander. Ja. Maar ja, ik snap het wel. Heel veel Nederlanders gaan ook naar Zweden. Maar als ik dit hoor, denk ik, nee, je moet niet naar Zweden. Je moet hier, moet je gewoon... Ja, met een, nee, maar dat meen ik echt. Het dan op gaan zetten en zorgen dat het er komt. Ja. En dat kan. Geloof ik echt. Mijn zorgen over school waren toegenomen sinds er een nieuw jongetje in de klas was gekomen van mijn toen 5-jarige dochter. Toen ik je hier daarover sprak, zaten we zoals altijd uitgeput op de bank. Waar wilde je het over hebben? De keuken is opgeruimd, de kinderen liggen in bed. Nou ja, er zijn een paar dingen waar ik... die me een beetje hoog zitten. Wat dan? Nou ja, de laatste keren dat ik heb meegeholpen op school... was ik wel geschrokken van wat ik zag. Huh. Dus ergens help ik graag mee, maar het doet me geen goed om mee te helpen... Als ik daar wegga, voel ik me gewoon alleen maar slechter over de situatie. Wanneer was dat dan? Nou, toen ik had voorgelezen. Mm. Dan zag ik hoe het nieuwe jongetje boos en ontevreden was. En hij probeerde de hele tijd weg te komen. Dus hij rende naar de deur, aan de deur klink hangen. En, mm. en de juf zei de hele tijd dat hij bij moest komen, maar hij... luisterde niet naar haar. De juf liep ook regelmatig naar hem toe en pakte zijn hand stevig vast, waarop hij zijn hand boos terugtrok en opnieuw naar de deur liep. Of hij ging tegen speelgoed schoppen. Het leek wel een gekooid dier. Intussen zat de rest van de klas in de kring te wachten. Elke dag begint met 20 minuten in de kring. Ik was erbij omdat ik pas daarna zou helpen met voorlezen. En daarna was het gewoon chaotisch doordat zij alleen maar bezig was met hem. Dus ben ik ongeveer een uur gebleven, denk ik, om te helpen. Gewoon na het voorlezen nog? Na het voorlezen nog. Oh, jezus. Om te helpen met die... Ja, anders zaten ze daar met hun werkboekjes en konden helemaal niks doen. In de werkboekjes zijn de instructies immers geschreven. Van, oké, zet een streepje onder elke T of... De T herkennen ze nog wel, maar geen van de kinderen kan de opdracht lezen. Hoe doet die juf dat normaal dan? Geen idee. Heb je het met haar over gehad? Nee. Hoe vond zij dat jij bleef? Het is ook een beetje gênant ook, bijna. Nou, zij had helemaal... Ze vond het prima dat ik bleef. Ik denk dat ze best blij mee was. Ja. Maar ja, toen ik daar wegging, voelde ik me gewoon helemaal niet lekker. De klas lijkt een wankele constructie die bij de komst van één moeilijk kindje meteen in elkaar zakt. Aan de juf zelf ligt het niet. Een betere konden we ons niet wensen... Ze is warm, duidelijk en heeft gevoel voor humor. Dat zij het volhoudt, is een wonder. Sommige dagen ben ik klaar om mijn koffers te pakken en naar Zweden te gaan. Tegen de tijd dat hier iets verandert, zijn mijn kinderen al groot. Maar er zijn twee vrouwen die overtuigd zijn dat de revolutie veel sneller kan komen. En sinds ze mijn stuk hebben gelezen, vinden ze dat ik daar een rol in moet spelen. Hallo? Ja, nou, je haalt iets wat spontaniteit uit dit gesprek. Als ik mijn microfoon tevoorschijn haal, wordt het vaak een beetje ongemakkelijk. He? Straks vergeet je dat ding. Oh ja. Als jij het zegt. Dit is Janneke van den Bos. En dit is Monique Dongelmans. Mag ik een fotootje maken? Ik vind het echt een fotootje waard, hoor. Nee, Monique. Opzouten met je domme fotoapparaat. Ga weg. Ze kennen elkaar goed. Staat je goed. Beiden zijn ze directeur van grote kinderopvangorganisaties in de buurt van Rotterdam. En daar ontmoeten we elkaar. In een café naast een industrieterrein. De twee willen dat er meer oog komt voor de dagelijkse zorgen van ouders. Opstaan, in paniek, kind wil niet eten, hij wil zijn broek niet aan, poept net zijn luien vol. Je wordt er helemaal temmis van. En voordat je dan met die klapboterham achter in de auto alles onder de chocoladepasta op het dagverblijf bent, dan loopt het water al over je rug. Bij Monique ontbijten de kinderen op de crèche en krijgen de ouders een kopje koffie. Maar hun voornaamste missie is dat ouders eindelijk gehoord worden. Dat is ook de reden dat Janneke reageerde op een stuk. Nou, ik dacht, er is een moeder aan het woord. Dus dat sprak mij al heel erg aan. Dit is een slimme moeder die gewoon niet tevreden is. En ik weet zeker dat er daar veel meer van zijn. Dat weet jij nu ook. Mm-hmm. Alleen, ze zijn eigenlijk nooit aan het woord. En jij was aan het woord. Dus daarom wilde ik heel graag met jou in gesprek. Want we zijn ook op zoek naar hele actieve ouders. Want wij vinden dat ouders of jonge ouders de regie weer moeten gaan pakken. Hè? Want hoe groter die groep is van jonge ouders die zeggen van, ik heb geen zin meer om me te laten ringeloren door de hele wereld, maar ik wil zelf bepalen wat goed is voor mijn kind. Dan hebben we body om ook... Dan gaat die boodschap van ons wordt gewoon... Die krijgt een gezicht en die krijgt handen en voeten. Van mensen die het ook echt willen. En dan kunnen wij gewoon ook weer aan ons werk. Ja. Kunnen we weer doen wat we eigenlijk moeten doen. Ja. Samen hebben Janneke en Monique Box opgericht. Een initiatief om ouders meer zeggenschap te geven over wat er met hun kinderen moet gebeuren. Ouders moeten meer ingezet worden en meer gehoord worden waar het gaat over de plekken waar hun kind echt uren doorbrengt. En over de kwaliteit van die plekken, over de mensen die op die plekken werken. Wat doen die mensen met mijn kinderen, is eigenlijk de hamvraag. Het gaat dan zowel om de crèches als om de scholen. Twee plekken waar ouders weinig invloed hebben. Dan is het woord ouderparticipatie een heel sexy woord op een of andere manier. Dus dat staat wel in ieder beleidsplan. Alleen waar dat op neerkomt in de praktijk is... wanneer kunt u in het luizen... Clubje. En wanneer kunt u de Sinterklaasslingers ophangen en weer opruimen? Janneke vraagt de ouders bij haar kinderopvang niet om luizen te pluizen, maar om beleid te maken. Ouders hebben dus met ons samen voedingsbeleid gemaakt, hebben met ons samen een veiligheidsbeleid gemaakt. Volgens Janneke en Monique zijn ouders vergeten dat ze zelf weten wat het beste is voor hun kind. De regie over wanneer we wel of geen baby nemen, dat ligt bij het ouderpaar. Als er dan een babytje geboren wordt en het is zo'n beetje een week of zes, pardon, 10 weken... dan moet je ineens de regie van dat kleine mensje ga je overgeven aan een kinderopvang. Ja. Wij hebben ervoor gezorgd met het systeem dat we echt te maken hebben met een nieuwe generatie jonge ouders die ontzettend onzeker is. Die is onzeker omdat ze willen voldoen aan de eisen die ze op de kinderopvang stellen. Want die gaan heel hard oefenen zodat dat kindje met 15 weken zich toch echt omdraait. In plaats van dat ze dat kereltje of dat meisje gewoon hun gang laten gaan. Die gaan heel erg met zo'n mensje van 4 rekensommetjes maken. Omdat die trut op school heeft gezegd dat dat kindje achter is op de CITO-toets met wiskunde. Wiskunde, 4. Ik bedoel, 5 was mijn kleindochter. Die was achter met wiskunde. Nou, ik was echt helemaal klaar. Mijn zoon en mijn schoondochter zijn mega aan het rekenen gegaan met dat kind. Ze had het wel ingehaald hoor, na een half jaar. Nou, ik word er echt helemaal naar van. Dus wat je doet is als ouder ontzettend onzeker zijn van, doet mijn kindje het wel goed? Voldoet hij wel aan die norm? Oh, hij heeft heel veel gehuild. Oh, hij heeft een ander kindje gebeten. Oh mijn god, hij speelt met zijn piemeltje. Oh, hoe moet het nou toch allemaal? Weet je, laten we daar nou eens mee stoppen. Het is gewoon nu niet oké, het systeem. Klaar. En daar gaan we nooit iets aan veranderen op het moment dat we alles wat er nu gebeurt maar accepteren. En de veranderaars zijn niet de mensen in het onderwijs. Veranderaars zijn niet de mensen in de kinderopvang en is ook niet de politiek. De echte veranderaars zijn de ouders. als er 150 ouders beslissen om niet meer naar die basisschool te gaan, omdat die basisschool niet levert waar zij behoefte aan hebben, dan gaat die basisschool dicht. Dus er moet bij ouders een besef komen dat zij de baas zijn. Ik vind niet dat ze de baas zijn. Ik vind dat ze de regie hebben. Ik vind dat maar zij hebben nu het idee dat ze helemaal geen invloed hebben. Precies. Dat ze gewoon. Ze zeggen het vaak tegen mij. Ja, het is nou eenmaal zo. Ja. Het is niet ideaal. Maar ja, wat kan je daaraan doen? Ja, nou, en daar willen wij heel hard voor knokken. Ook Lisette reageerde op mijn stuk. Ja. En op mijn microfoon. Beetje ongemakkelijk, maar ik moet het inderdaad gewoon zien als een kopje koffie drinken. Ja, precies. Ja. Lisette is moeder van 2 kinderen. Tycho van 5 en Tess van 2. Ja, ik weet nog wel dat ik jouw stuk las, want het was 's avonds op Blendel. En ik voordat ik ging slapen, ging ik even dat kijken. En met name dat jij schreef van... We denken dat het hier goed geregeld is, maar is dat wel zo? En dat sprak heel erg aan op mijn gevoel wat ik al had. Ik vond eigenlijk, nou met name de opvang voor alles onder de 4 jaar... echt nou niet leuk en niet goed. En ik was alleen maar aan het zoeken. Misschien kijkt Lisette kritischer, omdat ze net als ik meer afstand heeft. Jarenlang woonde ze met haar gezin in Hongkong. Een van de redenen waarom wij weggegaan zijn uit Hongkong is juist dat wij Tycho een Nederlands schoolsysteem gunden. Ja, en dan kom je hier en dan blijkt het natuurlijk toch niet zo romantisch te zijn als je daar had gedacht. In Hongkong krijgen kinderen al les als ze 1,5 zijn. Als internationaal kindje ga je daar niet helemaal in mee, maar je wordt er wel door beïnvloed. En met mijn oudste waren wij ongeveer 2 jaar al op interview op school. En die zijn met 2 jaar en 9 maanden gestart met halve dagen school. Op een internationale school, officieel aangenomen. Het is natuurlijk een heel ander, hele andere situatie dan in Nederland, waar je op zoek moet naar een plek waar je kind is om alleen maar verzorgd te worden. Het systeem in Hongkong ging Lisette te ver. Maar Nederland vindt ze het andere uiterste. Soms heb ik wel een beetje het idee dat kinderen tot 4 in Nederland niet echt meedoen. Wachten totdat je 4 bent en dan mag je meedraaien in het systeem. Terwijl ik, zeker vanaf 3 zijn kinderen daar al klaar voor. Die willen gewoon meer. Die willen, en merk je ook in de keuken, ze willen helpen, ze willen leren. Zo nieuwsgierig. Waarom ontzeg je ze dat dan? In Zweden gaan kinderen later naar school dan in Nederland. En dus nog veel later dan in Hongkong. Maar net als in Hongkong wordt er in de eerste paar jaar veel meer met ze gedaan dan met peuters in Nederland. Nederlandse ouders zijn ontzettend pragmatisch en valt mij op, en dat vind ik ook heel tof. Huppakee, niet klagen, schouders eronder, we gaan ervoor. Maar tegelijkertijd lijkt het er ook op dat je ook niet verder kijkt van wat de mogelijkheden dan wel zijn. Je neemt heel erg de situatie zoals die is. Maar ja, volgens mij kan het beter. Ik kende Lisette al een klein beetje van tevoren. Haar zoontje Tycho zat namelijk bij mijn dochter Laila in de klas. Maar ze was niet tevreden en heeft het heft in eigen handen genomen en haar zoon weggehaald. De reden? Dat beloof ik. Daar kom ik later op terug. In een andere aflevering. Met de nieuwe school lijkt ze blij. Door een hogere ouderbijdrage is er meer mogelijk, zoals muziek, theater, techniek en beeldende vakken. Iets waarop de meeste basisscholen geen geld voor lijkt te zijn. Dus je bent uiteindelijk tevreden met die stap? Ik ben heel erg blij met die stap, zeker. Is het nu direct het ideale plaatje? En nee, ik denk ook niet dat per se kan. Het is een klassikale school, het is een strenge school. Er wordt ontzettend veel verwacht van Tycho. Ik hoop dat hij daarin goed meekomt. Is er voldoende ruimte om te spelen? Voldoende ruimte om creatief te zijn? Ja, dat zijn natuurlijk altijd vragen die je houdt. Wat Lisette zegt, herken ik. Dat er weinig gedaan wordt met kinderen van onder de 4 jaar. Maar dat er opeens heel veel van ze verwacht wordt als ze met school beginnen. Daarnaast is er een andere opvallende overeenkomst tussen de ouders. Vooral moeders, die op hun stuk reageren. Allemaal missen ze de individuele aandacht voor hun kinderen. Zowel op de crèche als op school. en zelfs op de naschoolse opvang. Ze hebben het gevoel dat niemand ziet wat hun kinderen nodig hebben. Dat geldt ook voor Natasha, een andere moeder die me schreef. Beste Jennifer, wat een goede analyse van de twee schoolsystemen. Ik denk dat het heel erg waar is. Ik ben zelf vrouw, universitair opgeleid en ondernemer. 4 jaar geleden heb ik mijn fulltime functie binnen een middelgroot bedrijf als financieel directeur neergelegd. Dit was geen makkelijk besluit, maar mijn man en ik zagen dat het niet goed ging met onze kinderen op school. Op school kregen ze onvoldoende uitdaging en van de naschoolse opvang werden ze heel erg ongelukkig. Ik ontmoet veel ouders met kinderen waar heel veel mis mee is. Leerproblemen en gedragsproblemen. Ik denk dat de problemen zich niet zullen oplossen als de ouders wachten op school, blijven doorwerken en de kinderen naar de opvang brengen. Soms denk ik, verkoop je Porsche en ga een dag minder werken. Nou ja, dit is in kort mijn reactie. Ik kan er nog veel langer over doorschrijven. Maar in ieder geval hartelijk dank voor je artikel. En ik hoop dat er nader onderzoek naar gedaan gaat worden. Met vriendelijke groeten, Natasha. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, Jennifer. Hoi, Natasha. Nee, geen file. Alles begon zo goed op de vrije school in Harderwijk. Hele lieve school. Echt, als ik daar aan terugdenk, is dat gewoon orde, rust en regelmaat. Het is echt een school waar niet geschild wordt. Echt, waar ik nog naartoe kan verlangen gewoon. Mijn kinderen die leren allemaal liedjes en rijmpjes. Dus als ze buiten gaan spelen, gaat dat met een liedje. Trekken onze schoenen aan en dan gaan we het eten. Alles in een rijmvorm of liedjesvorm. En dat geeft voor die kinderen heel veel rust. Ja. En creatief is het echt geweldig. Alleen die natuurlijke materialen, mooie tekeningen, heb ik allemaal bewaard. Maar dan krijgt ze het advies dat haar dochter een jaartje over moet doen. Ze vinden dat je iets moet leren wat bij je lichamelijke ontwikkeling past. Dus ze wilden onze oudste dochter wilden ze in de kleuterklas laten zitten, omdat ze nog niet haar tanden had gewisseld en nog niet haar armen over de hoofd naar de oor kon doen. Maar intussen kon ze al in de kleuterklas lezen. Ze kon al rekenen. Wat? Ja. Ja. Dan ben je 4, 5. Ja, dan is het. Ja. Dus zo'n kind kan je niet nog een jaar extra op de kleuterklas houden. Nee. Bij haar zoon Bart werden de problemen eerder duidelijk. En hij is al boos geworden toen hij in klas 1 zat. En klas 1 is dan groep 3. Ja. Waar was hij boos over? Ja, omdat hij de hele dag niks leerde. Ik weet dat hij elke dag thuis kwam en dan vroeg ik hoe was het op school. Ja, dan is het stilte. Dus, heb je nog wat geleerd? Nee. Dan gewoon, je krijgt elke dag krijg je een teleurgesteld kind thuis. En dan denk je weer, oké, dit moet anders. En ik weet zeker dat de leerkracht het ook anders wil. En dan praat je weer met de leerkracht. En dan denk je, nu wordt het anders. En het wordt niet anders. Natasha weet dan al dat haar kinderen hoogbegaafd zijn. En de school weet het ook. En dus spreekt ze met de leraar af dat haar zoon extra stof krijgt. Hij wachtte echt de hele week. Heel braaf kind, elke dag wachten. Hij moest al zijn taakjes af hebben en dan kreeg hij iets extra's. En dan de hele week wachten. Krijg je op vrijdag wat extra's? En ik ook wachten. Krijg ik op vrijdag iets extra's? Nee, meestal toch geen tijd. Dus die teleurstelling gewoon. Nee, je maakt een kind echt kapot. Niet alleen de kinderen leden eronder, ook hun moeder. Je kon het ook gezien aan mijn gezicht eigenlijk gewoon. Ik was heel erg bezorgd en heel erg gespannen. Omdat ik eigenlijk gewoon hard moest werken op het werk. En ik moest de kinderen thuis nog onderwijzen. En ze waren niet gelukkig. Ja, je hebt dan geen goede situatie eigenlijk gewoon. Natasha is financieel directeur bij een medisch bedrijf. Ze houdt van haar werk. Toch besluit ze te stoppen. Ja, 4 jaar geleden heb ik echt alles gestopt. Ook wel redelijk acuut. Hebben jullie getwijfeld wie dan zou stoppen met werken? Was het vanzelfsprekend? Nee. Zou je het zou doen? Nee, want ik heb samen met mijn man heb ik een bedrijf opgezet. Hij is arts. Hij heeft gewoon betere papieren. En hij is ook echt de eigenaar van het bedrijf. Niet alleen Natasha's man laat het grootste deel van de opvoeding over onze vrouw. Dat lijken meer vaders te doen. Ik heb af en toe naar de mannen gevraagd. Maar de antwoorden waren weinig bevredigend. Waar is je man in dit alles eigenlijk? Werken, voornamelijk. Hij werkt heel veel. Ik heb wel een man die een derde van de tijd weg is. Ik vind dat hard werken. Hij heeft niet eens verlof gekregen nadat zij was geboren. Het was al heel riant op zijn werk dat hij een week vrij mocht nemen. Maar dat terzijde. Thuis geeft Natasja zelf haar kinderen les. Ja, dus je kunt gewoon boekjes kopen. En die kan je thuis met de kinderen doen. Met werkboekje erbij. Hartstikke leuk. Kind blij. Heeft eindelijk iets gedaan. Uiteindelijk vindt Natasja een nieuwe school voor de kinderen. De Leonardo School. Dat speciaal onderwijs biedt voor hoogbegaafden. En met kleinere groepen werkt. En hoe gingen de kinderen naar school als je vergelijkt? Super blij, super blij. Echt heel erg blij. Gewoon die verveling en die herhaling. Eindeloze herhaling, dat hoefde allemaal niet. Ze mochten schaken, ze mogen bridgen, filosofie. Ja, echt een wereld van verschil. Ze waren heel erg blij. Je zou denken dat Natasja dan terug zou kunnen naar haar werk. Maar nee. Die zakken meestal helemaal af in de maatschappij. Die lopen volledig vast in ons schoolsysteem. En dat is nog steeds niet veranderd. Toen ik vroeger op school zat, liep ik vast. En ze kunnen naar de Leonardo school gaan, maar ze lopen nog steeds vast. Je moet echt knalhard werken om dat goed op de rit te krijgen. Dus onze maatschappij is op dit moment niet ingericht om juist die allerslimste mensen die de uitvindingen moeten doen om ons milieu te redden, om onze aarde te redden, al die mensen, de meeste ervan, zakken gewoon af. Zelf maak ik me er ook zorgen over dat ons kind te weinig leert op school. Maar niet omdat ze hoogbegaafd zou zijn. Ze krijgt nu veel te weinig aandacht. Niet alleen zij, maar de meeste kinderen in de klas. Ja, ik weet het. En hoe braver, hoe stiller, hoe minder. Ik voel me er heel dubbel over, weet je dat? Want ik heb het idee dat Laila sowieso gewoon een waanzinnige aandachtvreter is. En dat het nooit genoeg is. Ja. Zitten we hier aan tafel te eten. En het gesprek gaat 5 minuten. Zelfs een weet ik veel, als oma er is. Dan nog presteert ze binnen 5 minuten van waarom praat je niet meer met mij? En waarom stel je het? Waarom? Ik weet het niet. Ze heeft gewoon sowieso gewoon heel erg veel aandacht nodig. Dus ergens denk ik van nou, die school is een hele goede plek om te leren dat ze het even met een tandje minder ook aan moet kunnen. Maar het is niet dat zij klaagt. Mm-hmm. Maar ik merk ook dat ze niks leert op school. Ja, dat is wel een beetje lastig. Ze is nu al 2 jaar bezig om haar naam te leren schrijven. Ze kan het af en toe. Af en toe, ja. En dan vergeet ze het weer. Ja. Nou, kan ook aan onze dochter liggen. Kan ook aan Laila liggen. Ja, zou ook kunnen. Maar er zijn tegelijkertijd best hoge eisen. Mm-hmm. Strakjes. Maar nu al. Ze heeft de CITO-toetsen niet gehaald. Is ze onvoldoende? Ja. De tweede ook? Op rekenen had ze onvoldoende. Maar de eerste, ja. Hebben de tweede al gekregen, de resultaten? Dat is nu gaande, dus ik weet niet hoe dat gaat uitpakken. Ik denk niet dat ze opgeschoten is. Het is niet beter geworden, nee. En waarschijnlijk moet je hier geen zorgen over maken. Maar tegelijkertijd hoor ik verhalen waardoor ik denk, je moet je misschien wel zorgen maken. Nee, je moet je zeker zorgen maken. Want zometeen krijgen ze een of ander achterlijk advies. Op basis waarvan niet alleen haar loopbaan bepaald wordt en haar carrière-mogelijkheden, maar ook sowieso haar mogelijkheden in het leven en haar vriendengroep. Ja. Dat zijn beslissingen die straks genomen gaan worden. Ligt het aan onze school of aan ons kind? Of aan het systeem? Aan de grote klassen, het gebrek aan geld en personeel? Ik weet het niet, maar mijn onderzoek gaat door. Volgende keer in Opgejaagd ga ik kijken naar wat een normale schooldag op de kleuterschool eigenlijk inhoudt. Hoe normaal is zo'n schooldag? Hebben wij enig idee wat daar gebeurt? Dit was Opgejaagd. Techniek Frans de Rond, advies Katinka Beer. Heel veel hulp van Jair Stijn. Eindredactie Anton de Goede. Met dank aan Marielse Eerkens van de Correspondent. En heel veel dank aan alle ouders die ik heb mogen interviewen. En natuurlijk dank aan het Mediafonds die deze serie mede mogelijk heeft gemaakt. Om je te abonneren op de gratis podcast, ga naar onze site vpro.nl/opgejaagd. Doe het. Daar vind je ook links naar onderzoeken die ik heb genoemd en ander extra materiaal. Tot volgende keer. Hey door, die hoors. Je luisterde naar aflevering 2 van de podcastserie Opgejaagd. Gemaakt door de VPRO en gepresenteerd door documentairemaakster Jennifer Patterson. Zometeen spreek ik met journaliste Anna Pleizier in de rubriek In het Duister tasten met. Want welk nieuws is er volgens Anna onderbelicht? Oftewel, welk nieuws moet er meer in het nieuws? Ook spreek ik met Lea Kettner vanuit Engeland en staat er uiteraard weer een prijsvraag voor je klaar. Maar nu eerst het journaal. Vier uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet gaat een bemiddelaar aanstellen om het gesprek met de boeren op gang te brengen en het vertrouwen te herstellen. In het debat over de boerenprotesten had de Tweede Kamer daarom gevraagd. De bemiddelaar moet volgens premier Rutte misverstanden wegnemen, zoals het idee dat de veestapel met de helft moet krimpen, dat het allemaal te snel moet en dat de industrie en de luchtvaart niets hoeven te doen. Rutte wil niet met relschoppers om de tafel, wel met boeren die willen praten over hun toekomst. Hij houdt wel vast aan het doel om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten. De Floriade in Almere moet rekening houden met nog minder bezoekers dan verwacht. Dat hebben raadsleden te horen gekregen op een informatiebijeenkomst. Oorspronkelijk werd gedacht dat de tuinbouwexpositie 2 miljoen bezoekers zou trekken. Die prognose werd al gehalveerd. Maar nu zegt de gemeente dat 650.000 realistischer is. Dat zou betekenen dat de Floriade nog eens 5 of 6 miljoen euro extra gaat kosten, bovenop de eerdere tegenvaller van 34 miljoen. Een cruiseschip dat bij Alaska een ijsberg heeft geraakt is aangekomen in Seattle om te worden gerepareerd. Het schip, de Norwegian Sun, was afgelopen zaterdag bij de Hubbard Gletscher in Alaska toen het tegen een groot stuk ijs aanvoer. Passagiers zeggen dat ze een klap hoorden en dat ze het schip voelden schudden. Op een filmpje dat rondgaat op sociale media is te zien hoe het ijs langs het schip glijdt. De cruise werd afgebroken en de Norwegian Sun werd geïnspecteerd. Daarbij kreeg het schip toestemming om op lagere snelheid met de 2000 passagiers terug te varen naar Seattle. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog, minima tussen 12 en 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag met wat stapelwolken en lokaal een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Het weekend verloopt zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En ook daarna houdt het zomer weer aan, al kan er dan wel heel lokaal een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. We zijn aangekomen bij het laatste uur van de nacht van Omroep Zwart. Fijn dat je erbij bent. En inmiddels is het alweer tijd voor de rubriek In het Duister tasten met. In deze rubriek bel ik elke week met een bekende of een onbekende Nederlander over de vraag: welk nieuws vind jij nou eigenlijk onderbelicht? Oftewel, welk nieuws mag er volgens jou meer in het nieuws? In het Duister tasten met. Vannacht tast ik in het duister met politiek redacteur en onderzoeksjournalist Anna Pleizier. Anna, een hele goede nacht. Hele goede nacht. Ja, laten we even beginnen bij de vraag der vragen. Wat verdient er volgens jou nou meer aandacht? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben dus zelf journalist. En er zijn dus heel veel dingen waar ik me ook een beetje aan erger in de journalistiek. En waar ik denk, nou, dat kan toch wel anders. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Enigszins, ja. Nou ja, een van die dingen, ik heb er even over na zitten te denken. Ik vond het ook een beetje een lastige vraag. Omdat, ja, wat mis ik? Ik ben zelf journalist. Dus als ik iets mis, dan besteed ik er zelf aandacht aan. Maar toen dacht ik, ja, er is toch wel iets waar ik me een beetje aan erger. Waar ik zeg, van, nou, waarom doen we dat zo? En dat is het volgende. Het viel me weer op bij die hele anti-abortus, anti-abortus nieuws. Natuurlijk over de Verenigde Staten. Mm-hmm. Waarin in heel veel staten abortus verboden gaat worden. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar in Nederland is het niet echt een discussie. Want hier is gewoon een hele andere situatie. Nou, dat klopt inderdaad. En wat je dus wel vaak ziet, is dat mensen dan zeggen, nou ja, omdat wat er in Amerika gebeurt, willen we ook kijk hoe dit in Nederland gaat. Dus zetten we iemand die voor abortus is tegenover iemand die tegen abortus is en gaan we daar een discussie over voeren. En dan denk ik, ja, maar hoe klein percentage van Nederland is echt voor het afschaffen van de legale abortus? Dat is bijna niemand. Zelfs onder de pro-lifers, waarvan iedereen zegt, oh, die willen allemaal dat abortus wordt afgeschaft. Nee, Elief, dat is niet helemaal waar. Heel veel zeggen, nou, ik zou zelf geen abortus doen. Ik ben er geen voorstander van, maar ik wil niet terug naar dat breinaalde tijdperk. Dus er is maar een heel klein groepje die echt zegt... Dat moet afgeschaft worden. En het overgrote gedeelte van Nederland... die is gewoon helemaal voor abortus. Dus waarom voer je dan een discussie met iemand die voor en iemand die tegen is? Want dat is eigenlijk een beetje een oneerlijke tegenstelling. Ja, maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de talkshows of de radioprogramma's... dan is dat wel vaker dat er inderdaad een soort discussie wordt opgewekt. Is dat dan hetgene waarvan je denkt, dat moet anders? Nou, discussie opwekken vind ik op zich geen probleem. Want hè, als we dan even het abortusvoorbeeld nemen... je kan het dan bijvoorbeeld wel hebben over... moet de bedenktijd afgeschaft worden? Hè, voordat je dus een abortus ondergaat... moest je eerst de tijd 5 dagen daarover nadenken of je dat wel of niet wilde. Nou, dat wordt nu afgeschaft bijvoorbeeld. Of je kan het hebben over het aantal weken... waarna je nog een abortus kan ondergaan. Dus er zijn heel veel dingen waar je dan wel over kan praten... en waar je wel over kan discussiëren. Maar de basisvraag, mag er wel of geen abortus zijn... op het moment dat je daar een discussie over gaat voeren... Dan zet je het eigenlijk neer alsof er een soort 50-50 verdeling is in Nederland. Mm. Terwijl het misschien 2% van de bevolking tegen 98% van de bevolking is. En dat vind ik een beetje... je maakt eigenlijk een discussiepunt van iets dat geen discussiepunt meer is. Ja. En waarom denk je dat het altijd op zo'n ja-nee manier wordt neergezet? Dat maakt het makkelijker en behapbaarder natuurlijk. Want het is makkelijker om een stelling te hebben... en een voor- en tegenstander die met elkaar in debat te laten gaan. Maar heel constructief is dat niet. De vraag is altijd wel, kom je daar verder mee? Nou, ik noemde even abortus, maar hetzelfde geldt voor klimaat. Hele lange tijd was... nu momenteel zijn 99% van de wetenschappers die zeggen... er is gewoon klimaatverandering. En daar heeft de mens ook invloed op. Maar als je dan discussie gaat voeren met iemand die zegt... nou, klimaatverandering bestaat helemaal niet. En iemand dan denk ik, ja, maar dat is dus 1%. En die geef je net zo'n grote stem als die andere 99%. Eigenlijk zet je het probleem op dat moment niet op een goede manier neer. Nee, je zou eigenlijk moeten hebben over... Oké, er is klimaatverandering, dat is een feit. Want je hebt nooit iets waar iemand 100% mee eens is. Dus 99%, het is een feit. Maar wat doe je dan met de wetgeving? Of hoe ga je dat aanpakken? Kijk, daar kan je wel een discussie over voeren. Maar ik hoor ook veel geluiden die dan zeggen... ja, maar dan, ook al is het een klein percentage... die mensen hebben ook een stem. Die moet je ook een podium geven. Nou, die kan je dan zo'n podium geven op de manier dat je zegt... nou, hoe gaan we dat uitvoeren? Wat zijn de maatregelen? Dat soort dingen. Maar ik ben er zelf niet echt voorstander van dat je zegt... nou ja, die 1% die dus niet gelooft in klimaatverandering... die geven net zo'n groot podium als die andere groep... waarvan 99% van de wetenschap daarachter staat. Dus eigenlijk creëer een discussie die er wat mij betreft helemaal niet is. Nou, iets meer in perspectief plaatsen misschien. Dat, ja, eigenlijk ja. Dat. Meer in perspectief plaatsen. En dus geen discussie gaan maken die er niet eens is. En hoe zouden we dat nou beter kunnen vormgeven in de media? Nou ja, er is ooit een keer een heel mooi filmpje over gemaakt... waarin iemand zei, eigenlijk zou je dan bij wijze van spreken aan tafel... maar 1 anti-klimaatpersoon moeten hebben en 99 mensen ervoor zijn... zodat je kan zien wat de verhouding is. Maar ja, dat is natuurlijk niet haalbaar. Nee, zou wel leuk zijn. Nou, dat zou wel heel mooi zijn. Dan heb je ook echt zo'n enorm kippenhok. Maar goed, nee, dat is natuurlijk niet haalbaar. Dat is het ideaal plaatje, hè? Dat je het een beetje op die manier oplost. Maar ik denk dat het gewoon beter zou zijn... dat je gewoon bepaalde dingen die geen discussie meer... zijn, ook gewoon geen discussie meer laat zijn en het dus hebt over andere onderdelen daarvan. Dus zeg van, hoe gaan we dan om met klimaatverandering? Hoe pakken we dat aan? Je hebt dan de afspraken die in Parijs zijn gemaakt over klimaatverandering en wat we daarmee moeten doen als Europa. Nou, heb het dan daarover. Hoe staat het daarmee? Gaat het goed, niet goed? Maar niet het feit of er klimaatverandering is nog ter discussie stellen. Dan denk ik, jongens, dit station zijn we gepasseerd. Je bent zelf journalist. Ja. Ik vraag me dan af, als jij onderwerpen aankaart... hoe probeer jij dat zelf dan minder zwart-wit neer te zetten? Hoe doe je dat? Nou, ik vind het ook wel prettig, omdat ook... ik ben politiek journalist, dus de neiging is heel snel... zet een links- en een rechtspoliticus bij elkaar. Nou, bij sommige onderwerpen kan het ook best. Want die vertegenwoordigen natuurlijk allebei een stem van het volk. Maar wat ook bijvoorbeeld soms wel interessant is... dat je zegt, nou, je hebt een politicus, zet daar een wetenschapper naast. Dus dan heb je 1 iemand die dat vanuit een politieke bril naar kijkt. En die ook natuurlijk de stem van het volk vertegenwoordigt. En misschien een wetenschapper die daar vanuit de literatuur... en het onderzoek en de achtergrond... ja, dan iets over kan zeggen. Of dat die kan zeggen, nou ja, god, dit onderdeel van het plan is heel goed... maar heb je hier en daar over nagedacht. Dus dat je dan toch wel tegenspraak hebt... en dat niet iemand gewoon zijn promotiepraatje kan afdraaien... maar dat je toch een beetje tegenspraak hebt... zonder dat heel, heel zwart-wit te maken. Ja, dus eigenlijk hoor ik naast dat iemand dus een andere mening kan hebben... of dat nou gaat om een grote groep of een kleine groep... is het ook heel belangrijk dat we dus mensen van verschillende achtergronden... tegenover elkaar zetten. Ja, dat denk ik wel. Oké. En het is natuurlijk niet erg dat andere mensen andere meningen hebben. Laat ik dat voorop stellen. Alleen dat iedereen mag willen wonen, gelukkig in Nederland. Dus ook jij, luisteraar, mag geloven dat de klimaatcrisis er niet is en dat er geen klimaatverandering is. Dat mag. Maar het gaat me om dus die tegenstelling, dat je het heel erg 50-50 laat lijken. En heel erg zegt, nou, we hebben heel veel voor- en tegenstanders, is niet waar. Gaan we daar proberen verandering in te brengen. Yes. Ik wil je onwijs bedanken. Anna Plezier, nog een hele fijne nacht. Dankjewel. Ik sprak eerder met Ruchen Koch. Hij kreeg op de basisschool een te laag schooladvies, waardoor hij studievertraging en een hele grote studieschuld opliep. En naar aanleiding hiervan heeft hij de stichting ook opgericht. Dit is een stichting die de strijd aangaat tegen kansongelijkheid in het onderwijs. In het teken van onderwijs heb ik deze week ook een prijsvraag voor je klaarstaan. Dus let goed op, want er staat een zwart chocoladereep op het spel. En die wil je hebben. In Nederland hebben we namelijk 12 ministers. Nou, mocht je nou denken, dat is heel erg veel. Een leuk feitje. In Zweden zijn dat er maar liefst 163. En aan jou vannacht de vraag. Wie is in januari 2022 benoemd tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland? We gaan even luisteren naar een fragment waarin de minister aanwezig was bij het programma Op 1, waarin hij praat over de onderwijsplannen van ons huidige kabinet. Nou ja, ik heb als gezegd, niet in het systeem passen, moet ook in het systeem passen. Ja. Hey, jonge mensen die hebben die vrijheid. Ik heb zelfs soms wat zigzagbewegingen gemaakt in mijn leven. En, niet wel academie en dan weer terug. Ja, en ik denk ook wel van... het mooie is gewoon dat jonge mensen eigenlijk heel erg goed weten... vaak waar ze zelf naartoe willen. En ik vind dat systeem, die moet ze ook die mogelijkheid geven. Dat geldt voor studenten die de ruimte moeten hebben. Ja. Maar juist ook voor de jonge docenten. En dus wat we ook gaan doen in dit plan... is dat we hen onderzoeks, eigenlijk soort werkkapitaal geven. Maar dan mogen ze zelf echt besluiten hoe ze dat gaan inzetten. Dus je hoeft niet door allerlei hoepeltjes heen te springen. En ik denk dat het belangrijk is, want het mooie is ook in de wetenschap... en in het onderwijs, is dat je legt altijd de lat voor jezelf het allerhoogst. Mm. Ja, maar dan is het dus zo, dat moeten we dus uit gaan zien... als een soort startersbeurs voor docenten, zou je kunnen ja, dat is één element zeggen. Van het plan. Ja. Ja, en wat creëert dat dan? Nou, dat creëert, dat creëert de mogelijkheid voor deze jonge mensen... om meer onderzoek te gaan doen. En dat versterkt natuurlijk ook het onderwijs. Iedereen die op een hogeschool of universiteit werkt, is docent. Iedereen geeft les. Maar je moet het wel in balans brengen. En wat we de afgelopen jaren hebben gezien... is er zijn veel meer studenten gekomen op de universiteit. Daardoor is dat eigenlijk die onderwijsmiddelen zijn gegroeid. Onderzoek is niet meegekomen, dus het leven is echt scheef getrokken. Dat zeggen ze ook van, we moeten alleen maar onderwijs geven. We hebben geen vaste contracten. We hebben niet de tijd om ons te vernieuwen. En juist zeg maar op hogescholen, universiteiten, hogescholen trouwens ook... Hè, daar, die krijgen ook heel veel ruimte nu om ook onderzoek te gaan doen. Ja, die moeten zich kunnen vernieuwen. Je wil ook als student... wil je gewoon de laatste en nieuwste dingen leren op je college. Dus aan jou deze nacht de vraag... wie is in januari 2022 benoemd tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland? Deze week heb ik weer een ABC-vraag voor je. Is dat A. Henk Staghouwer, B. Mark Harbers of C. Robert Dijkgraaf? Nogmaals, A. Henk Staghouwer, B. Mark Harbers of C. Robert Dijkgraaf. Je kan bellen naar 0800 1121 of app even naar die gratis NPO Radio 1-app. En kom je in de uitzending met het juiste antwoord... dan sturen we jou die heerlijke chocoladereep van Zwart op. Nothing even matters no more. Seen nothing, it don't matter. Seen nothing even matters no more. Nothing even matters. And nothing even matters. Now my team is gone. And make it to the final fall. Just repossess my fall. Nothing even matters no more. Nothing even matters. Nothing even matters no more. Nothing even matters. Oh, oh, oh. To me, to me, to me, to me. Oh, nothing, no more. To me, to me. Tijd voor de prijsvraag. En de prijsvraag van vannacht staat in het teken van het onderwijs. In Nederland hebben we 12 ministers, maar wie is nou de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland? Die vraag legde ik aan je voor. Was dat A. Henk Staghouwer, B. Mark Harbers of C. Robert Dijkgraaf? En als het goed is, heb ik inmiddels Boyd aan de lijn. Een hele goede nacht. Goedenacht. Hey, hallo. Jij hebt een antwoord ingestuurd. Vertel het maar. Ja, dat is Robert Dijkgraaf. Dat is helemaal goed. Je krijgt een applausje voor ons hier in de studio. Oké, dankjewel. Ja, gefeliciteerd. Blijf vooral even aan de lijn hangen en dan komt die zwarte chocoladereep jouw kant op. Oh, helemaal lekker. Nog een hele fijne nacht. Oké, zelfde. Ja. Zometeen spreken we voor Wakker in het Holst van de Nacht met Lea Kettner. Maar eerst gaan we luisteren muziek naar Music van Lea. Is somebody playing on the guitar strings? Makes me think of my favorite songs. Reminds me when I heard Aretha sing. That is Tina and Chaka Khan. Can't go back to yesterday. But can we just put the thongs away and fall back in love with me? Music's gone. When the song comes, all about the video. We don't sing no more.

hele goede nacht. We gaan luisteren naar een spoken word artiest. En deze week is dat Esmee Oumani. Na afstuderen aan het Utrechtse Conservatorium speelde ze in diverse muziektheaterproducties. En daarmee toerde ze door Nederland en België. Esmee is een vaste woordkunstenares op NPO Radio 1. En vandaag gaat ze voor het eerst iets in onze show voordragen. Zolang we blijven werken aan dromen en doelen, als denkers en doeners op weg naar morgen, door kennis te delen en te durven kijken naar de wereld. Onverminderd, ongehinderd, werken aan wat aan de horizon. Telkens een stapje dichterbij. Jullie, die zich hier hebben verzameld, sterke individuen met idealen, klaar om een verschil te maken met ideeën en visies. Ik observeer en schrijf en vandaag zijn jullie mijn helden. Voor het dromen, het doen en het denken. Helden die zelf aan de toekomst werken als grondleggers. Dat jullie verhalen delen en durven te kijken naar dat wat diep van binnen klopt. Door te praten en te bouwen, nieuwsgierig en leergierig te delen in kennis, vol vertrouwen. Door met elkaar in gesprek te gaan, waardevolle connecties aan te gaan die klaar zijn voor verandering. De toekomst is vandaag, niet morgen of volgend jaar. Het zit in elke bouwsteen die je maakt, in elke ervaring waarvan je leert, valt, groeit, bijdraagt en het verschil dat je hierin maakt. Dus bouw bruggen, wees open, vol verwondering, want kennis maakt macht. Met een hoofd vol idealen en de toekomst dat op je wacht. Je hoorde net een spoken word van Esmee Oumani. En om wat meer duidelijk over het stuk te geven, heeft ze hier ook nog een korte uitleg. Mijn naam is Esmee Oumani. Ik ben artiest en schrijfster. En in de spoken word tekst gaat het heel erg over kennis. En met die kennis bedoel ik eigenlijk het tot je nemen van kennis door ervaring, door boeken te lezen, door te reizen, door met anderen in gesprek te gaan en je visie open te houden. En het gaat ook heel erg over het tot je nemen van die kennis en ook het bepalen van wat is waarheid, wat is geen waarheid en waar kleurt het verhaal zich misschien wel aan meerdere kanten. Verder gaat het ook heel erg over de volgende generaties, dat die de toekomst hebben. Dus dat het belangrijk is dat zij die verhalen en die kennis weer tot zich nemen, dat wij die kunnen overdragen op een zo goed mogelijke manier. En bovendien gaat de tekst ook over het hebben van dromen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het zetten van goals en het hebben van dromen je weer vooruit helpt in ambities en je op die manier weer kennis kan vergaren. Wat helemaal in het thema van jullie uitzending past, namelijk, ja, er komt weer een nieuwe generatie aan. Kinderen die de CITO-toets gaan maken, die eigenlijk na aan het denken zijn, nu al op zo'n jonge leeftijd over, wat wil ik later, wie ben ik? En eigenlijk probeer ik dat met het spoken word tekst die ik schreef uit te dragen. Up and rub up and fill up, kiss up and rub up and fill up on you. Give you some time to prove that I can trust you. Again, I'm gonna kiss up and rub up and fill up, kiss up and rub up and fill up on you. find your darkness, I'm your light. De Beyoncé met All Night. En inmiddels is het alweer tijd voor Wakker in het Holst van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand in een ander land die op dat moment nog of al wakker is. Deze nacht bellen we met Lea Kettner vanuit het Verenigd Koninkrijk. Lea, een hele goede nacht. Hi, goedemorgen. En morgen is het bij jou. Hoe laat is het precies? Het is nu 3:41. Ah, ben je speciaal voor ons wakker gebleven? Ja, ik heb een wekker gezet. Heel goed, heel goed. Heb je er zin in? Ja, ja, zeker. Heel goed. Hey, je zit in het Verenigd Koninkrijk. Waar zit je precies? Ik zit in Londen, in Tooting Broadway. En waarom, want je komt uit Nederland, waarom ben je daar gaan wonen? Ik ben hier eigenlijk gaan wonen voor de liefde. Oh. Ik mag heel erg jong zijn, maar ik ontmoette iemand. En ik woonde op dat moment al ergens anders in het buitenland, in Madrid. En we deden dus lange afstandsrelatie. En ik was als au pair aan het werk. Dat betekent dat ik een oppas ben voor kinderen, maar dan bij een familie woon. Mm-hmm. En ik had het met mijn partner erover. En Toen was het zo van, ja, waarom kom je niet naar Londen als au pair? Beetje cheeky, weet je wel. Zo van, ja, het gaat toch niet gebeuren. Toen was ik, oké, is goed. En 2 weken later was ik op het vliegveld naar haar toe. Toen dacht jij, let's go. En je zegt, ik ben heel jong. Hoe oud ben je? Ik ben 21. Oh ja, 21. Inderdaad, een jonge leeftijd. Hoe voelde dat om dan toch naar een ander land te verhuizen? Ja, dat voelt eigenlijk heel gek. Je hebt best wel veel bereikt dan als je 21 bent en je bent officieel in je eentje geïmmigreerd naar een ander land. Mm-hmm. Ja, dat is. Ik voel dan alsof ik best wel veel heb bereikt. Het is best wel cool eigenlijk ook. Ja, want hoe voelt het om je vrienden en familie achter te laten in een ander land? Ik heb soms een beetje moeite met vrienden. Ik heb een hele grote groep vrienden in Nederland. En dan is het wel, dan zie je hun leuke dingen doen op social media. En dan denk je, oh, daar had ik ook bij willen zijn. Maar dan waren de vluchten net iets te duur. Ja, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad wel lastig is. Ja, wat betreft familie, ik heb nooit echt heimwee gehad. Dus daar had jij geen last van. Nou, dat is wel handig als je zo ver gaat verhuizen. Ja. Je zit momenteel in Londen. Wat speelt er op dat moment hier bij jullie? Wat speelt er op dit moment? Nou, wat leuke dingen zijn. Pas geleden hebben we de jubilee gehad. Dit is het koningin's vieren. Ze was 70 jaar op de troon. Oh ja. En we hebben een nieuwe tube line. Dus dit is nu, er was een heel groot feest. Een soort van koningsfeest zoals in Nederland. Heb je het zelf ook een beetje gevierd? Ik heb het niet zelf gevierd. Ik was best wel druk met andere dingen. En wat dat betreft, ja. Het klinkt heel gemeen, maar het boeide me niet zo heel erg. Dat kan. En om heel eerlijk te zijn. Dit is wel een mening die ik heb. Vind ik het geld dat naar de tube is gegaan, vind ik dat heel, heel nodig was voor andere dingen. Mm-hmm. Zoals? Zoals de NHS. Dat is het healthcare system. Ik weet even niet het Nederlandse woord ervoor. Mm-hmm. dat kan geld gebruiken om te verbeteren. Scholen kunnen het geld gebruiken om een beter systeem in plaats te zetten. Het geld kan altijd gebruikt worden voor betere en goedere doelen dan een nieuwe metrolijn die niet nodig is. Want je hebt het ook over de zorg daar. Dat is natuurlijk anders geregeld dan hier in Nederland. Waarom denk je dat het meer geld verdient? Omdat het niet. Er zijn heel veel klachten over de NHS. Ik weet niet precies de politieke kant ervan, maar ik weet gewoon dat er heel weinig geld is dat gaat naar de ziekenhuizen, waardoor ze weinig goede dokters hebben, weinig goede staff. Wat is het Nederlands woord ook weer voor staff? Personeel. Personeel, ja. Weinig goed personeel. Het personeel is heel erg verdient niet genoeg. Hierdoor word je als patiënt gewoon niet goed behandeld, omdat het personeel het niet zo heel veel boeit. Oh ja. Omdat ze gewoon zelf niet goed behandeld worden. Dat is wel een ding wat in Engeland of in Londen nu ook. Er zijn heel veel stakingen op dit moment van personeel in Londen. Mm-hmm. En we hebben afgelopen tijd heel erg veel stakingen gehad van de trein, van de spoorwegen. Mm-hmm. Want het personeel is gewoon niet goed betaald, wordt niet goed behandeld. Ze krijgen geen vakantiedagen. Er is ook niet genoeg personeel omdat er niet genoeg geld is. Nee, precies. Heb je zelf ook een nare ervaring dan met de healthcare daar? Ik kom niet door de NHS. Ik word heel slecht behandeld. En het duurt heel, heel, heel erg lang voordat je überhaupt een appointment kan krijgen. En dit is misschien een beetje TMI, maar uiteindelijk had ik een keer een online appointment. Mm-hmm. Vanwege depressie. En ja, de dokter zegt tegen mij, je bent 21 jaar, waarom ben je depressief? Ga naar buiten en heb plezier. Ik denk, wat? Oké. Okay. Ja, dat is nog inderdaad wel iets om te zeggen. Ik kan me voorstellen dat je dan niet daar tevreden over bent. Kan je dan wel ergens anders terecht? Ja, je hebt hier ook private care, maar dat is heel erg duur. Daar betaal je echt bakken met geld om privé behandeld te worden. En daar hebben heel veel mensen ook geen geld voor. Nee. Dus wat dan ook een probleem is met de NHS, is dat mensen die echt hulp nodig hebben met depressie en met mental health, die hebben geestelijke ziektes en die worden niet geholpen omdat ze eerst een jaar lang op een wachtrij staan om geholpen te worden. En dan vervolgens krijgen ze alsnog niet de hulp die ze echt nodig hebben. Want er wordt gezegd, dat is vervelend. Hier heb je een paar pillen en dat is het. Geen therapie, geen groepsessies, niks. Er zijn zoveel mensen die rondlopen met geestelijke ziektes die echt hulp nodig hebben en die niet privé kunnen omdat ze niet kunnen betalen. Ja. En dat heb jij dus zelf ook ervaren. Hoe gaat het nu met je? Heb je daar een oplossing voor gevonden? Ik ben eigenlijk in Nederland ben ik toen bij een psycholoog gaan lopen. Oké. Okay. En dat is online gegaan en dat was heel fijn. Ik kon gewoon zelf op elk moment dat ik wilde, kon ik een afspraak maken via Zoom. Ja. Aan de ene kant is dat heel fijn. En aan de andere kant is het natuurlijk heel verdrietig dat in het land waar je woont, dat je daar gewoon niet geholpen wordt. En dan heb ik het idee dat ik als immigrant, ik weet niet, er is altijd zoiets van, immigranten worden op de een of andere manier minder goed geholpen dan mensen die echt vanuit dit land komen. En dan zie ik het alsnog ook bij mijn partner, dat zij ook niet geholpen wordt op de manier waarop ze geholpen zou moeten worden. Ja. En heb je dan misschien ook meerdere verhalen gehoord? Merk je dat meer internationals daar last van hebben? Ja, ik heb heel erg veel moeite op dit moment met een vast leven bouwen hier. Want ze accepteren sommige van mijn documenten niet. Oh. Ik kan bijvoorbeeld geen bank openen hier in Engeland. En dat heb ik wel nodig. Want een goede vaste bank, daar hou je natuurlijk veilig je geld. Ja. En met een goede vaste bank kan je een huis kopen, kan je een creditcard aanvragen. En je kan bijna niks dan. Ik kan helemaal niks op dit moment. Ik kan niet eens een telefoonabonnement aanvragen. Ik zit dan gelijk te denken, komt dat door de Brexit? Ja. Oh. Ja, ze accepteren mijn proof of address, accepteren dat niet. En dit is echt heel erg rot, want ik woon letterlijk tegenover de bank. Mm. Ik wees buiten de deur, ik zeg, daar woon ik. Ja. Ik woon letterlijk daar. Ja. En ik heb het hier op papier staan. Het staat hier op mijn ID-kaart. Waarom accepteer je mijn documenten niet? Ja. Lijkt me best wel frustrerend. Ben je van plan om in Engeland te blijven wonen? Nee. Oh, nee, wat zijn je plannen? Ik zou heel graag terug naar Madrid willen. Ah, oké. Okay. En je partner? Ja, die zou best wel met me mee okay. willen. Het ging nu nog een beetje vroeg om daarover te praten. Ja. We zitten nu eerst nog te denken van, misschien gaan we naar het noorden als eerst. Mm-hmm. Naar Manchester bijvoorbeeld, daar zijn sowieso de prijzen zijn een heel stuk goedkoper van leven. Dus misschien dat we dat eerst gaan doen en dat we daarna naar het buitenland gaan. Ik zou ook heel graag naar Bali willen. Oh ja. Naar Bali willen. Dan kan ik je misschien over een paar maanden vanuit een andere plek bellen. Ja. Elk jaar dan bij Mike zit echt anders. Ja. Nou, we zeiden, we gaan het eerst over wat positieve dingen hebben, maar dat is niet echt gelukt. Heb je ook nog een positief nieuwtje voor ons? Positief nieuwtje. Die zijn er niet. Positief nieuwtje. Oh god, nu zit ik daar aan te denken. Ja, die jubilee was natuurlijk wel een feest. Ja, dat had natuurlijk ook zijn leuke kanten. Ik weet niet waarom mijn mind nu opeens blijft. Nou, helemaal geen probleem hoor. We zijn in ieder geval al blij dat we weten wat daar nu speelt. Dus ik wil je enorm bedanken dat we je nog even mochten bellen zo laat op de nacht. Ja, tuurlijk. Ja, of zo vroeg op de ochtend. Of zo vroeg op de ochtend. Oh, hier een positief nieuwtje. Oh. Adele die streed vandaag voor de eerste keer voor dit publiek weer op. Oh. En ik ben daarbij. Oh, wat leuk joh. En hoe laat begint dat? Er is een festival in Hyde Park. Dat is een mega festival. Daar heb je ook hele grote artiesten zoals Elton John. Die komt volgend weekend. Oh. En dus dat festival is overdag. Dus ik heb lekker vrij van werk. En dan Adele is om 8:30 s'avonds komt hij op het podium. Oh ja. Maar dat is wel vet. Het is echt Adele. Ja, ja, dat snap ik. Joh, hallo, grote artiest. Dan zou ik zeggen, nog even lekker slapen en dan morgen lekker feesten. Ja. Ja. Ja. Hey, nogmaals heel erg bedankt dat we je even mochten bellen. En dan wens ik je heel veel plezier bij Adele en slaap lekker. Ja, nou, hartstikke bedankt. Bedankt dat je mij op de radio met jullie hebben. Uiteraard. Nog een hele fijne nacht. Ja, hetzelfde. Nou, ik dacht, ik ga het echt rekken nu. Funny you keep finding me. Never told you where I'd be. Strangers passing ships at night. In the dark I cannot hide. I can't remember why you're here. Day and night you're always near. In my dreams I see you clear. How can I fix it? How can I stay when I keep on walking, sleepwalking away? Do you ever listen to what I say? Or am I just talking, sleep talking away? It's not a choice, it's how I feel. It's hard to see the truth for real. My shame puts on a different face. A look your love could not replace. I can't remember why you're here. Day and night you're always near. In my dreams I see you. How can I fix it? How can I stay when I keep on walking, sleepwalking away? Do you ever listen to what I say? Or am I just talking, sleep talking away? She's the Was alweer de nacht van Omroep Zwart. Het zit er weer op. Ik wens je alvast heel erg veel plezier met vroeg, want dat gaat zo beginnen. En heb jij nou suggesties voor onderwerpen waarvan je denkt dat moet je echt bespreken? Dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. Je kan ons een mailtje sturen: radio@omroepzwart.nl. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne ochtend.